طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث بكيوة أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي أمسيما قال ها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسيما قال موسى أمسيما تومي موسى عليه الصلاة والسلام يا رب أيوة مليزي علمني نفندشه شيئا كيتو تومي موسى من بيا مولا أيوة مليزي وانغو نفندشه كيتو أذكرك أمباشو نتاكوتاجا وكيتو كما هيجو وادعوك نانتاكوما به وكيتو هيجو nifundishe kitu kitu hicho nitakutaja nitakukumbuka na nitakuomba kwa kupitia kitu kama hicho qala akasema Mwenyezi Mungu qul ya Musa sema ya Musa sema la ilaha illa Allah hadhi alkalima at-tayyiba sema la ilaha illa Allah Musa قال كسم أمتم يا موسى يا ربي يا مولانا كل عبادك يقولون هذا وجواك وات وسمى لا إله إلا الله من تكاكيت خاص يانغو بك يانغو سبيشل قال يا موسى يزمو أسمى يا موسى لو أن السماوات السبع لو مبينغ سبع وعامرهن نالي عمرشا كوجينزي نا وكومبا غيري أكاوى أسيك وميمي والأرضين السبع نارض السبعة في كفة إنجيويك وسيمو موجة ميزان الكفة نيلي مكونو ميزان سينا مكرميلي إلي سيمو موجة وكفة ya pili kifa kifatani mbili itakuwa ni kifatani lao mbingu saba na ardhi saba ingewekwa upande moja wa mizani wa la ilaha illa Allah na tamko la la ilaha illa Allah fi kifatini ingewekwa upande wa pili malat bihinna la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah itashinda uzito wa mbingu saba na ardhi saba tamko la la ilaha illa uzito wake itakuwa ni zaidi ya mbingu saba na ardhi saba wewe waona kwamba watu wote wasema na neno sahali sana lakini ni nzito sana maana ya rawahu ibn Hibban wal hakim wa sahaha hakim asema sahih ابن حبان رحمه الله أن حاكم نكتك علماء والحديث لكن متساهلين خاسة حاكم رحمه الله نمتساهل سال حديثيوتي أتكيبوكي إمام حاكم أسيافقيان إمام النووي كتك حديثيو وسيشكوه لازم ويفنيه utafiti urudi nyuma sasa usichukue kama ni hadithi moja kwa moja mpaka awe imamu nao ya miafikiana wafakahu nao ukisikia hivyo oh basi ala rah usiwe na wasiwasi lakini rawahu hakim basi usitegemee hadithi kama hii mpaka aungwe mkono na nani imam nani adh-dhahabi naam طيب هو أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي كبلالاك الأنصاري نمت ومدينة الخدري نسبة إلى بني خدرة الخدري تمكوهيلي nisbatan ni mategemezi ha, yani nis yakunu hadha ha, yani i'timadan wa intisaban intasaba ami egemea fulan yantasibu ila qibilati fulan yantasibu eh tayib katika bani khudra na wengine wasema khudra ni mtaa katika mitaa ya Madina. Naam. Sahabiyun ni sahaba jalilun mtukuf, maana azim. Sahabiyun azim. Sahabiyun jalil. Tukufu kabisa. Wa ibnu sahabiyin ni mtoto wa sahaba. Allahu akbar. Baba ni sahaba na mtoto ni sahaba. Rawa ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amepokea kutokamana na mtume sallallahu alayhi wa sallam wa Sa'id al-Khudri. Ahaditha kathiratan. Hadithi nyingi sana. Ni katika wale minal mukthirina. Wale watu saba walopokea sana hadithi kutoka mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mata sanata 74 hijiria. Musa huwa Musa bin Imran Rasulullah. Musa bin Imran tume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ila bani Israel kwa bani Israel. Wa kalimur rahman, na alizungumza na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Adhkuruka usni alayka, nitakusifu kwa tamko hilo nitakutakasa. Wa ahmadak wa ahmaduka bihi, na nitakusifu. Athana walhamdi maana wahid, athana huwa athanaul jamil, hamdu ni athanaul jamil. Wa ad'uka bihi ay atawassalu ilayka, najikurubisha na wewe. Idha da'utuka, pindi nitakapokuomba. Kwa hivyo mimi nataka kitu katika matamshi fulani, unifundishe nifanye hivi. Yaquluna hadha ay hadhihi kalima, umma viumbe vyako vyote, ya Allah wasema tamko hili la ilaha illa Allah. Ha? Wa amiruna ghayri man fihinna, na wale waliomo ndani. Minal ammari, wanaojenga na kuamirisha ghairu Allah, sio kwa Mwenyezi Mungu. Kama watakuwepo hivyo, kuamirisha pana ni kujenga. Ha? Sema pale fulani pa Amerika, maana pajengwa siku hizi. Ha? Taona kwamba kuna mabadiliko, kuna barabara nini. Ni kuamirishwa huko. Fi kifa ay law wudi'at, law ungewekwa hadhihi al-makhluqat, hivi viumbe, mbingu saba, ardhi saba. Fi kifa, upande mmoja mizani. Ha? Min kifatayil mizan, moja katika njia nini mbili ya mikono miwili ya mizan. Wa wudi'at, iwekwe hadhihi al-kalima, tamko hili la ilaha illallah. Fi kifatin ukhra, upande mwingine. Bas malat bihinna, ay rajahat alayhinna, itashinna nguvu. La ilaha illallah, mfano hadithi ya bitaqa. Hadithi ya bitaqa, atakuja mtu ana sijillati min adhunub, vitabu vikubwa mijezo ya madhambi, halafu atakuja na bitaqa tauhid, la ilaha illallah, neno umeandikwa tu. Vile vitabu vyote vilioandika madhambi zitawekwa upande mmoja, na ile kadi ndogo inawekwa upande mmoja bitaqa. Basi kadi ndogo inashinda. Kwa hivyo la ilaha illallah tamko zito sana maana yake, na vile vile utenda kazi wake ni nzito sana. Kwa hiyo mtu asitukulie kama ni hafifu sana katika kutamka, na akaitukulia uhafifu kama anavyotamka. Saitekani hivi, lazima ajue maana yake, masharti yanayochangua la ilaha illallah, nguzo za la ilaha illallah ujue. Maana ijmali ya hadith, maana ya jumla ya hadithi yetu. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'id al-Khudri, ana Musa alayhi salatu wassalam, kwamba mtume Musa rahmani amani zimshike, talaba min rabbihi, aliomba kutoka kwa mlezi wake. Mtume Musa ameomba kutoka kwa mlezi wake, azza mshindi, azza bimaana ghalib, azza bimaana ghalib mshindi, wajalla bimaana adhuma, ametukuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. An yuallimahu, amfunze, dhikra utajwe, yuthni alayhi bihi amsifu kwa utajo kama ile amfundishe utajo fulani aseme hivi na hivi na hivi na yeye amtukuze Allah subhanahu wa ta'ala wa yatawassalu ilayhi bihi na ajikurubishe kwa kupitia tamko kama lile au kitu kama kile فأرشده الله أن يقول منزمه أكمنجوزا أسمى لا إله إلا الله سمى لا إله إلا فأدرك موسى أكفهم موسى أدرك إن معنى كوكوتا نكفهم أدركته مثلا أرأيت فلان أرأيته أدركته نقول إذا إني لمواهي إني لمباتة بالبربران أدركت الآن تسأل عن شيء ما أدركت بمعنى فهمت نمي مقوطة نمي فهم لذلك الإدراك والفهم والمعرفة ولله فلان عنده إدراك الآن عنده معرفة وعنده فهم طيب أن هذه الكلمة قم بتمكوه لكثير ذكرها ni wengi wanaoitaja ala alsinati alkhalq katika ndimi za waja neno hili latajwa sana na ndimi za waja Mwenyezi Mungu wa huwa inma yuridu na hakika si linginelo yeye wataka an yukhassahu bi dhikrin yamtazu biha an ghayr apewe utajwa hasa peke yake atafautiana na watu wote يمتاز بمعنى يتميز منهم انا جيتنغا نكوبكيكا انا جامبو كما نريد تسمى فلان متميز عن الطلب فلان انا تفوتيانا وانا فوز متميز به صفة كذا اما بخلقه او بفصاحته او بجهده او بتقواه نمنا هيو فبين الله له من يزموها كمكيوازي عظم فضل هذا الذكر ukubwa wa utajo wa tamko hili alladhi ambayo kwamba arshada wale alimelekeza kama ni utajo mkubwa sana wa annahu la shay'a na kwamba hakuna kitu hakipatikani kitu yuadilu inaulingana na la ilaha illallah yuadilu bana yusawi yusawi hakuna kitu kinacholingana na nini نا لا إله إلا في الفضل كتكوبور مثلا هذا كتاب يباع يقول كم يعادل قيمته يعني كم يساوي ثمنه يعني إن لنغانا نكتبياني ثمانية كتابيك مثلا يكو تنزانيا أو يكو كينيا أو يكو أمريكا مثلا كل كمانا بس زينزوتوميك hakuna kitu kinacholingana ndio unasema kwa mathala mwanafunzi kapeleka shahada katika vyuo vikuu vya Kiislamu inde shahada yenu ikiwa haina muadala yani hailingani na shahada ya kule na vitabu na wasoma hailingani na kule hutokubaliwa basi hatujui hii shahada hii hatuijui watakurudishia kwa hiyo muadala ni musawa muadala ني مساواة ما يستفاد من الحديث حديثية تفنشانين عظم فضل لا إله إلا الله أكوبة تمقل لا إله إلا الله عظم بمعنى كبر أكوبة تمقهيل لا إله إلا الله كوبة سعر لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص وسباب تمقهيل لنقصانيا maana ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na vile vile inakusanya maana ya kumtakasia nani Mola Subhanahu wa Ta'ala. Funzo la pili fadlu Musa alayhi salam, fadla ya mtume Musa wa hisuhu na pupa la mtume Musa. Mtume Musa alikuwa na pupa wale watu wema walikuwa na pupa kutaka kufanya jambo la khairi على التقرب الى الله كتاك وكو قريب من الله. موسى قال انا فوبا سنه afunzwe na Allah kitu ambacho kitamfanya yeye akifanya awe karibu sana na Allah, ambaye yeye bila shaka yuko karibu na Mwenyezi Mungu, ni mtume yule. Tatu, anna al-ibadata la takunu illa bima sharahu Allah. Ibada hivi ila kile kitu alichokipitisha Mwenyezi Mungu kwamba ni nini, ni katika sharia yake. Walaysa lil-insan, mwanadamu hana haki an yaftadi'a fiha, azue ndani ya ibada, min indi nafsihi, kutokamana na nafsi yake, azue ibada kutokamana na nafsi yake, haiwezekani. Lianna Musa talaba min rabbihi, mtume Musa ameomba kwa mola wake an yuallimahu ma yadhkuruhu bihi, amfunze kitu gani atamtaja kwayo Mwenyezi Musa. Sasa ikiwa mitume wahitajia kufunzwa, na wewe wanyaka dini kutoka angani, itakuwa sawa vipi? Haiwezekani. Lazima ndio ahlu sunna nakuambia kwamba wa an yu'bada Allahu bima shara, aabudiwe Mwenyezi Mungu kupitia sharia yake. Hatutaki mambo ya kubandikwa bandiko, la nuridu riqa, hatutaki vibandiko viraka sema raqa'a fulanu thawba wa mitia kiraka raqa'a fulanu thawba. Nahnu ma indana dina yuraqa, indana dinun kamil, dini yetu ni kamil, ni sawa, haikupungua, haitaji mtu yoyote kushaliki shaliki. Tayib, inna anna mashtaddat alhajatu, inde ni kwamba kitu ambacho kwamba kinahitajika sana, wa dharuratu ilayhi, na watu wanahitajia sana, kana akthara wujudan, ndio kinaopatikana kwa wingi, kitu ambacho kwamba watu wanakitajia sana na wanalazima kukipata, kitu kama kile ndio kitu ambacho kinapatikana kwa wingi. Fa inna la ilaha illa Allah, tamko la la ilaha illa Allah, lamma kana al-alam mutarran ilayha, ilipokuwa walimwengu wanahitajia, kanat akthar al-adhkari, ikawa ni utajo mwingi wa kutajwa nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ujudan inapatikana, wa isaraha usula, na ni sahali kupatikana, kwa sababu watu wote wanahitajia tamko hili la la ilaha illa Allah. Wasema anna mashtaddat alhajatu wa dharuratu ila, kitu ambacho wanadamu wanahitajia sana, kana akthara wujudan, inakuwa kitu ambacho kinapatikana kwa wingi. Fa inna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, lama kana al-alam mutarran ilayha, falipokuwa walimwengu wahitajia, ittarra bi'ana, ihtaja ittaja, ndugu zetu Tanzania sema mekabika, ittarra mekabika, alama turitu, nilipokabika akaltu, nimekula, watumia lugha hiyo. Na tena akasema kwamba kana akthar al-adhkari wujuda, nimekuwa utajwa wa Mwenyezi Mungu inayopatikana kwa wingi sana katika ulimwengu, wa isaraha, ni ilo sahali husula kupatikana. Tano, anna Allah fauqa samawat, Mwenyezi Mungu yuko juu ya mbingu saba, liqauli wa amiruhunna ghair, na aliyejenga akaamrisha, akiwa ni mwingine ambaye kwamba si mimi, yani maana hakuna mbingu ulijengwa na mtu mwingine, sio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni yeye alijenga. Sasa Mwenyezi Mungu anaapa, anaapia jambo ambalo haliko kabisa na haliwezekani kuwa. Tayib, sita, annahu la budda fi dhikri bi hadhihi kalima, hapana budi kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kupitia neno la la ilaha illa Allah, min at-talaffuz biha, kwa kutamka kulli hayat la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wala yaqtasiru ala lafzi al-jalala, asijifunge na tamko la jalala, Allah Allah Allah bas, aseme la ilaha illa Allah, aseme la ilaha illa, aseme Allah Allah. Hiyo ni moja katika sifa za masufi. Tumesema la taqumu sa'a hatta la yujda fil wujudi man yaqulu Allah Allah Allah. Kiyama kisimami mpaka wakosekane wanaosema la ilaha illa, hakuna watu kusema la ilaha illa puna kabisa katika ardhi. Sasa wale wasufa katika hii tamko la Allah Allah, sasa kwa wapiga kile Allah wana mfahamu, wamechukulia kitu kama kile kwamba ndio dhikri yao. Kwa hivyo hataji Mwenyezi Mungu kwa Allah peke yake, kama yafalu baadhi aljuhali, kama wanaofanya baadhi ya watu wajinga wasioelewa. Saba, ithbatu mizan al-amali wa annahu haqq. Funzo la saba kwa tumethibitishiwa kuna mizani ya kupima matendo ya waja na ni haki. Qur'ani yathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mizan, wa wadaa al-mizan alla tatghaw fil mizan, usivuke mipaka katika kupima, na ni haki lazima uamini. Nane, anna al-anbiya yahtajuna ila tanbih, kwamba mitume, si mimi na mitume, wahitajia kuzunduliwa. Tume Musa hapa sema ya Allah kullu ibadika yaquluna hadha, waja wako watasema hivi. Mwenyezi Mungu akamzundua kama ya Musa law anna samawati sab wal ardina sab wa amiruhunna ghairi wal ardina sab fi kaffatin la wala ilaha fi kifa malat bihinna. Hii hapa ni kuzunduliwa kwa fadhila ya tamko kama hili. Mtume Musa alayhi salam alikuwa haelewi, lakini Allah kamzundua kumfahamisha ukubwa na fadhila ya neno kama hili la tauhid. Tayib, hasema ala fadhli la ilaha illa, Mungu alimzundua juu ya fadhila ya tamko la ilaha illa. Sa naam, tisa, anna al-aradhi sab'un kasamawat, ardhi ni saba kama mbingu vile vile ilivyo ni saba. Kwa hiyo hii ni fadhila kubwa sana ya tamko hili, na fadhila kubwa ni kwa mtu ambaye anayetamka tamko hili kwa ikhlasi na usawa, haguswi na moto na husamehewa madhambi yake mtu kama hivyo. Walitirmidhi, na vile vile hadithi iliyopokewa na Tirmidhi wa hasana, akasema ni hasan hadithi hiyo. عن أنس رضي الله عنه قال أسمع أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نيمسكي أمتمي صلى الله عليه وسلم أكسيما قال الله تعالى أمشيما من يزمو علي تبوك أنان. هذا حديث القدس, حديث القدس. يا ابن آدم أي من آدم لو أتيتني لو تريدي يميمي بقراب الأرض خطايا وقريب ومجاز وأرض يا مذنبي ثم لقيتني كشوك يكتان ناميمي لا تشرك بي شيئا هني شركيشي ناجوجوت لأتيتك بقرابها مغفرة نتكجية نكوبة karibu na mjazo wa ardhi ya msamaha. Msamaha kwa maana ya nini? La ilaha illa Allah. Mwanadamu yakosea sana, na anapokosea basi ni lazima arudi kwa Mwenyezi Mungu athibitishe hili neno, khalas Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumsamehe. Ufanye kila utakalofanya, sisemi usifanye madhambi, wanadamu kawaida ya kutenda madhambi, lakini usife bila tauhid, usife bila tauhid. Maana ukifa bila tauhid unakwenda pale pabaya. Ha, Tirmidhi, nani alileta hii istilah kwamba hadithi ni hasan, ni mzuri? Nani? Imam Tirmidhi. Hadithi alikuwa iliwanyika mbili tu, مقبول ومردود. بس مقبول حديث نقباليوا يفنيوا كازي, والمردود نقتاليوا نفقه يبيل. هندو أقسام الحديث قديما zamani ulama walikuwa gawanya hivi. Akaja Imamu Tirmidhi sema jamaa viva basi hapa katikati hakuna angalau mtu ambaye kwamba hafiki katika sahihi na yuko juu ya katika kupataliwa hadithi yake katikati angalau yupo, basi hadithi yake itwa Hasan. Akaiongezea tamko la Hasan aliyoongeza hapa ni Imam Tirmidhi rahimahullah. Tayeb, Anas bin Malik huyo rahimahullah, huwa Anas bin Malik bin an-Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillah, huyu ni mtumishi wa mtume. Mwanamke na mwanamume vile tunasema khadim, wengine maarabu sasa khadima analagovya. Kuna alfaz yastawi fiha al-mudhakkar wal-muannath. Kwa hivyo tasema khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sawa kana rajulan au mar'a, mithla ma taqulu rajulun saburun wa mar'atun sabur, laysa sabura, rajulun jarih wa mar'atun jariha. Tawala kadha jarih kadhali imra'atun jarih hakadha mima yani yastawi fihi al-mudhakkar. Kwa hivyo kama tukukosea ndivyo anavyosema ulama. Khadamahu 10 sinin, alimtumikia mtume miaka 10, 10 sanawat. Waqala nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema Allahumma ayu mola akthir malahu, huyu bwana Anas huyu mpe mali mengi sana. Dua hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wawaladahu, na umpe watoto wengi. Waadkhilhu aljannata, na mtie peponi. Mambo matatu: mali mengi, watoto wengi, pepo. Mata sanata 92 wa qila 93 waqad jawaza almi'a, ashavuka umri miaka 100, amevuka. Anas bin Malik radiyallahu anhu. Wa li Tirmidhi wa hasana, hadithi ya Tirmidhi mpokoe vile vile sema ni hasa. Aya wa rawa Tirmidhi fi sunani alhadith almadhkur, hadithi iliyotajwa Imam Tirmidhi ametaja katika kitabu chake Sunna. Wa hasana isnadahu, na wale wapokeaji wale ndio sanad hiyo, sanad yule mnyonyoro wa wale wapokeaji hadithi ndio tu sanad, na sanad ni mategemezi. Ma sanaduka fi hadha, mategemezi yako ni ya katika hayo nizungumza. Qur'an wala sunna, hatima anda lete. Akasema ni hasan qurab bidham alqaf wa qila bikasra qirab wa dham ashhar, na tamkutia qaf dhamma ndio hilo tanga zaidi, ndio sawa qurab, ndio sawa wa huwa mil'uha, nao ni mjazo wa ardhi. Au ma yuqaribu mil'aha, au kitu kinachokaribia mjazo wa nini wa ardhi. Mala amejaza, mala amejaza thumma laqitani la tushriku bihi ay thumma mutta, kisha kukutana mimi baada ya kufa. Hala kaunika, hali ya kwamba wewe saliman, umesalimika mina shirki, na shirki huna shirki. Wa hadha shartun fil wa'di, hii ndo sharti katika ahadi. Bi husuli lmaghfira, kwa kusamehewa, kupata msamaha ni sharti kwa wewe humshirikishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maghfira, alghufru lughatan asatru, ni kusitiri. Idha qulta linsan ighfir li, ni maana samihni, ni sitiri, sitiri. Ghafara li fulan, min sitiri, ficha aibu yangu, sitiri. Kwa hivyo saitwa asema alghufru asatru. Wa shar'an, katika sharia tajawuzu Allahi an khataya wa dhunubi ibadi, kusamehe Mwenyezi Mungu. Tajawaz amesamehe, tajawaz maana samah, tajawaztu anka, nimekusamehe, nimekusamehe. Tajawaztu anka nimekusamehe. Tajawuzu Allah ni kusamehe Mwenyezi Mungu an khataya, madhambi na makosa, wa dhunub ibadihi, waja wake, ndio inaitwa al-ghufru. Maana ya hadithi kwa jumla ni yukhbiru an-nabi sallallahu alayhi wasallam an rabbihi azza wa jalla, mtume anatupasha habari kutokana na mola wake mshindi na mtukufu. Annahu yukhatibu ibada, kwa Mwenyezi Mungu yuwazungumza na waja wake. Wa yubayyin lahum, na atawabainishia wazi wazi, sa'ata fadlihi, ukunjufu wa fadla ya Mwenyezi Mungu, ukubwa wa fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu kunjufu ni fadla yake ni kunjufu sana, ni kubwa sana. Wa rahmati, na rahma yake ni kunjufu sana. Wa annahu, kwamba yeye Mwenyezi Mungu, yaghfiru dhunuba, yuwasamehe madhambi, mahma kathura, vyovyote itakavyokuwa nyingi, mahma kathura, madamat duna shirki, muda ya kuwa ile shirki ile yale makosa ni chini ya shirki, haifikii nini shirki, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Wa hadha alhadithu mithl qawli ta'ala, hadithi hii ni mfano wa neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Mwenyezi Mungu hasamehe kushirikishwa na chochote. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na yuwasamehe madhambi yaliyo chini ya shirki kwa atakaye, kwa atakaye kusamehewa. Kwa hiyo shirki ni kitu kibaya, katika hadithi imeonekana na katika aya za Qur'ani pia imeonekana, ni dhambi ambayo Mwenyezi Mungu haisamehe. Na watu wamefanya siku hizi ni perfume hiyo shirki, yani hawezi kwenda bila shirki, akikungua shirki, akisakamwa na tonge la chakula shirki, akishikwa na homa shirki, mtume simama sijui nini balatu, wamezoea na damu zao zimezoea hizo shirki, nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo takana kila inapopatikana nafasi watu wakumbushwe ugonjwa huu hatari wa shirki. Huu ni ugonjwa, haina dawa, dawa yake ni nzito, kwa sababu watu wale wanaougua maradhi ya shirki ni viziwi. Mtu ambaye kwamba ukambea Mwenyezi Mungu yatosha, kwamba asikia huyo leno yataqid anna Allah la yastati an yukammila lahu hajatahu, sawa na khata, makosa. Mungu si peke yake aweza kufanyia kile kitu. Ndio saa ingine sikia watu wasema kwamba si Mwenyezi Mungu peke yake, kuna na mtu antia mkono, yaani huyo mtu ndio alifanya Mwenyezi Mungu afaulu. Lakini kabla, kama si Mungu hakutia mkono wake afaulu, binadamu na ukasema Muislamu, Muislamu kabisa, si ajabu kwamba mimi bora kuliko Abubakar, hata si ajabu. Naam. Naam, yufakhimu nafsahu, anaikuza nafsi yake, anaivivia nafsi yake, tafkhim ajibu, ana afdalu. Ni wale watu ambao wajitia kuwa wana wameamini sana Waislamu sana kuliko wengine, kama Waarabu Waislamu, wana Waarabu sana, si Waislamu kama sisi bwana, ambaye hatujamwona mtume si Waislamu kwale, anakuambia mizimu anaenda kazing'oa hizo basi na pango hizo, tutakuwa sawa na Waarabu. Waarabu hawajui kamwe kitu chochote. Al-arabu la ta'rifu shirka illa anna jaa biha wahid mushrik wa alladhi jaa bihi. Waarabu hawajui kitu kile cha shirka. Fil jahiliya walikuwa naabudu bila adat, lakini akaja huyu Amr bin Luhay ndiye alileta ibada ya sanamu na shirka. Lakini Waarabu walikuwa hawajui kitu kama kile, wamepata kutoka nje. Tufahamiane vizuri. Tayib, munasabatu hadithi lilbab anna fihi dalilan, pana katika hii hadithi dalili ala kathrati thawabi tawhidi, ya mtu anapata thawabu nyingi sana anapohakiki tamko la tawhidi katika nafsi yake, akawa ni muwahid, anapata thawabu nyingi sana. Wa annahu yukaffiru dhunuba, tawhid inafanya mtu asamehe mahma kathura, itakavyokuwa nyingi madhambi kama yale, madamu wewe unampokesha Mwenyezi Mungu, hata ukafanya makosa gani wampokesha mzee khalas, wewe utasamehewa madhambi yako. Pili, fadlu ma yustafadu min alhadith, hadithi atufunza ni yani fadlu tawhid wa kathratu thawabi, fadla ya tawhid na wingi wa thawabu wa tawhid. Saatu fadli Allahi wa wujudihi wa rahmati, wujudihi wa rahmati, ukunjufu wa fadla Mwenyezi Mungu, wujudihi na ukarimu wake, judihi. Takulu fulanun jawad, wal arab wanamfano wasema alkarimu yajudu bima inda, mtu akiwa ni mkarimu sana hukufanya ukarimu kwa kile alichonacho. Kiwa alichonacho ni glasi ya maji atakupa. Aljawadu yajudu bima inda. Tayib, wa rahmati, na rahma ya Allah, wa afi, na msamaha, ni kunjufu sana. Tatu, arraddu ala alkhawarij, huwa kosoa makhawarij. Arraddu maana naqdu, radda maana intaqada, amekosoa. Amekosoa, amemtolea makosa. Arraddu ala alkhawarij, huwa kosoa makhawarij. Alladhina, ambao kwamba, yukaffiruna, wanawakufurisha murtakiba alkabira, mtendaji dhambi kubwa. Irtakab bimaana faala, anta irtakabta jarimata, maana umfanya makosa. Irtakab bimaana faala, amefanya. Alati, madhambi makubwa ambayo hiya duna shirki, kuchini ya shirki. Khawarija kwa mtu akisema urongo tu khalas atoka katika Uislamu. Wewe anta wewe unasema urongo bwana, khalas wewe si Muislamu. Kullu kabira yukhrijuna nas min al-Islam. Sasa hii hadithi ya warudi ya kwamba mwanadamu aweza akafanya makosa aina yoyote, kasori shirki tu, na akasamehewa, nawe Muislamu naingia peponi. Hawakwambia la, si Muislamu kamwe, pepo ataipata. Ni hatari. Ithbatul kalami lillah azza wa jal, tumthibitishia Mwenyezi Mungu maneno, Mungu yuasema. Ulama wasema sifatul kalam hiya sifatun dhatia wa sifa fi'liya kaman. Sifa dhatia ni sifa inayomgandama Mwenyezi Mungu, maneno anaizungumza niye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni sifa yake dhatia. Halafu ni fiilia, vipi? Anapotaka ndio sema, si kila sawa yasema tu. Takuna sifa dhatia wa fiilia maratain. Tayib, kwa hiyo Mwenyezi Mungu tuathibitisha kwa Mwenyezi Mungu yasema, ala ma yaliku bijalalihi, kwa namna inayoafikiana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Tano, bayanu limaana la ilaha illallah, wekea watu wazi wazi maana ya la ilaha illallah ni wajibu. Wa annahu tarku shirki, na kwamba la ilaha illa maana yake ni kuacha shirki. Qalilihi, shirki ikiwa ni chache, wa kathiri ikiwa ni nyingi. Wala yakfi qauluha bilisan, haitoshi mtu kusema tu kwa ulimi la ilaha illallah, la ilaha, haitoshi, haitoshi kabisa. Sita, ithbatu albaathi walhisabu waljaza, vile vile tumethibitishiwa kwamba kuna kufufuliwa na kuna hisabu na kuna malipo, mambo matatu. Tutafufuliwa sisi, ngawaje Quraysh walikuwa kipinga kitu kama kile, na Allah akawathibitishia, zaama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun, mpaka mwisho aya kwa mtafufuliwa. Lakini wao walikuwa hawakubali kwamba kuna kitu kinaitwa kufufuliwa na hisabu ipo, kwa sababu dunia darul amal wal akhiratu darul hisab, dunia ni nyumba ya matendo, akhira ni nyumba ya amal. Kwa hivyo duniani ujipinde, fanye bidii, akhira ni jaza, malipo tu basi, ni malipo, utalipwa tu au unamwendea keshia pale akupe karatasi yako ya malipo, ile maana wewe utakatiwa kadha, utapewa kadha, kwa sababu ulitupa deni namna hiyo. Kwa hivyo insha Allah tumalizia hapa insha Allah darsi ya tauhid. سبحانك اللهم وبحمدك.